شادی حدیث کو نقل اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان ہوں. اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ یہ بات چھپا کے مولوی. اگر اس حدیث سے ماں انار صحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے وہ ان لوگ سکون وہ اہل الحدیث فلا ادری من ہوں میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ یہ امام احمد بن حنبل کا تبصرہ ہے. امام احمد بن بڑے ہی ہے گڑیا بھی بڑا گڑیا بھی بڑا امام احمد بن حنبل کا تبصرہ ہے اہل الحدیث. یہ بات چھپا کے مولوی یہ بات مولوی چھپا کے اور پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے اس نے پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے بول پیرانے پیر یہ لوگ پیرانے پیر بولتے ہیں ہم لوگ پیرانے پیر نہیں بولتے. پیرانے پیر تو ہم رسول کو مانتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب پیروں کے پیر ہیں وہ سب پیروں کے پیر ہیں اور حوصلہ اعظم کون کس اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. پیرانے پیر کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیروں کے پیر چیز اور حوصلہ اعظم کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتاب بنیاد الطالبین کی ایک بات پیش کی ہے مولوی نے کہ شیطان نے سات انڈے دیے سات انڈوں میں سے ایک انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام حدیث تھا. اچھا نام تھا نا نام اس کو نہ بھی نہیں آتی مولوی کو تھوڑا سا گرامر تو عربی کا پڑھ ہوتا جی ہم تو ہم ہیں مولوی مولوی ہے. کسی اہل حدیث کا بچہ اگر گلے پڑ گیا تو گلا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. حضرت کس پر ہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شیطان کے ایک بچے کا نام حدیث تھا اور اہل حدیث وہی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے کا نام کیا تھا؟ حدیث. نام کیا ہے؟ اہل حدیث الف لام داد بابو. ہم حدیث نہیں الحدیث والے ہیں. الحدیث الف لام داخل جی اور نام پر کبھی الف لام نہیں آتا. پوچھ لیا بچے بیٹھے ہوئے عربی دار کے نام اگر ہو کسی کا جیسے محمد نام ہو تو ال محمد نہیں بول سکتے جی. تو اگر اس بچے کا نام حدیث تھا تو الحدیث ہم بولتے نا اہل الحدیث حدیث پر الف لام داخل. اس جو ہے مولوی کو معمولی گرامر معلوم نہیں کہ نام پر الف لام نہیں آتا. یہ غلطی تو یہ نحوی گرامر کی غلطی ہے عربی کی. اور دوسرے چلو مان لیتے ہیں کہ وہ الحدیث ہی تھا الف لام داخل تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے جہاں

Thank you.